سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسم كرونا براني فسم ميتا سما. هل أتاك حديث الغاشية؟ كاو كراو كون كان كروب نم هن كوام رون رين ได้มายังเจ้าแล้วมิใช่หรือในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อยใบหน้าที่ทำงานหนักรับกรรมใ จ เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด ไลซะละฮุมฏออามุนอิลลามินฎะรี อ์ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้ง ลายุสมินวะลายุนีมินจู อมันจะไม่ทำให้อ้วนและไม่ทำให้หายหิว กูจูฮุยยะอ์มะอิซินนาอิมะตุลลิซะอิฮาราฎิยะตุนฟีจันนะตินอาลียะ ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบานพึงพอใจเพราะการกระทำของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่าน لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้นมีตาน้ำไหลริน فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่นและมีแก้วน้ำถูกวางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถวและมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไร وإلى السماء كيف رفعت؟ และไม่พิจารณาดูท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไร وإلى الجبال كيف نصبت؟ และไม่พิจารณาดูภูเขาบ้างหรือว่ามันถูกปักตั้งไว้อย่างไ ร และไม่พิจารณาดูแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไ รด ังนั้นจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา อิลลามันตะวัลลาวะกะฟร นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น ซะยูอัซบุฮุลลอฮุลอะซาบัลอักบัร อัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต ์อินนะอิลัยนาอียาบะฮุมซุมมะอินนะอะลัยนาฮิซาบะฮุม แท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชำระพวกเขา